یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر مدرسہ مسجد سے متصل ہو تو مسجد کی جماعت سے پہلے یا بعد مدرسے میں الگ سے جماعت کروانا کیسا؟ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا عندیہ یہ ہے کہ مسجد کی جماعت واجب ہے، چاہے مدرسہ متصل ہو یا متصل نہ ہو. اور اب جبکہ مدرسہ متصل ہے، اس کا مطلب اگر فناء مسجد ہے وہ، پھر تو اور بھی زیادہ بری بات ہے. مہربانی کر کے مسجد کی جماعت کی عادت بنائیں. سمجھ میں بھی آتا ہے کہ اگر سب گھروں میں جماعتیں کرنے لگیں، مدرسوں میں جماعتیں کرنے لگیں، تو مسجدیں کس کے حوالے کروں گے؟ جب گھر خالی ہوتا ہے تو کوئی بھی قابض ہو جاتا ہے. العاقل تکفیہ الاشارۃ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. تو مہربانی کر کے مسجد بھرو، مسجد بھرو، مسجد بھرو. مسجد میں جب تک رہیں گے تو اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا. مسجد میں آدمی کو باہر کے مقابلے میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے. بلکہ آپ نے عام آدمیوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ جب یہ اپنی بات میں سچے ہوتے تو بولتے ہیں میں جھوٹ نہیں بولتا، میرا منہ مسجد کی طرف ہے یا میرا منہ قبلے کی طرف ہے، عوام ایسا بولتے ہیں. تو جب مسجد میں آتے ہیں تو آدمی گناہ سے زیادہ بچنے کا ان کا ذہن ہوتا ہے. تو مسجد کو بھرو، مسجد میں انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على